Heeft een mooie naam, Ozark Mountain Daredevils. En dat verraadt toch wel een klein beetje kennis van literaire zaken volgens mij. Het nummer was wat eenvoudiger van titel, het heette Jackie Blue. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Dan gaat hij weer, nieuwe aflevering van dit programma, de eerste in de maand juni. Nou, dat heeft altijd, brengt dat iets speciaals met zich mee, maar deze keer brengt dat zelfs twee speciale dingen met zich mee. Ga ik zo over praten. Ons eerste onderwerpje straks, waar we het over gaan hebben, dat is weer heel wat anders. Dat gaat over de sportschoolhouders en horecaondernemers. En die laatste, die hadden natuurlijk vandaag de dag van hun leven. Maar we gaan het ook hebben over de kerk. Want we hebben toch de afgelopen tijd begrepen dat je vooral voor het zingen de kerk uit moet zijn. Dat wist een aantal mensen natuurlijk al lang, maar blijkbaar niet iedereen. En dominee Guus Vreuberg, die heeft daar zo zijn eigen idee over. Want volgens hem zit heel Nederland vol met 17 miljoen virologen. Daar heeft hij niet gelijk in. Het zijn er 16.999.999. Want ik zelf reken mijzelf niet tot de virologen. Herman de Bruin praat straks met deze uitzonderlijke predikant. Dan hebben we ongeveer halverwege het programma een nieuwe columnist, Giel van Strien. We konden voor Midas Dekkers nog een leuke inruilprijs krijgen en kregen Giel van Strien zo uit de showroom, nog helemaal glimmend en weinig kilometers op de teller. Hij gaat straks zijn eerste verhaaltje afsteken en dat gaat over de zonnige toekomst in Zuid-Holland. Nou, dat belooft veel goeds. Het groepje Katakat, onze huisband, die maakt altijd aan het begin van de maand, de eerste maandag van de maand, een speciaal liedje voor ons programma, wat dan ook over die maand gaat. En je raadt hem al, straks komen ze met hun bijdrage voor juni. En dan nog weer verderop in het programma aandacht voor het netwerk Nieuw Rotterdam. In deze tijd waarin we veel contacten met elkaar moeten onderhouden via netwerken en aanverwante zaken, is dat waarschijnlijk wel een aardige toevoeging. Mariska de Vries die gaat erover praten. Het is een hele hoop wat er allemaal voorbij laat komen, maar dat geeft niks. Er is ook nog een hele hoop muziek. Naast de Ozark Mountain Daredevils ook Styx. Train is going, I see it in your eyes, the love, the need, your tears. But I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hands. You know it's you, babe. strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. can go up, the plans we made. Hij zingt helemaal vanuit het onderste van zijn tenen. Joe Cocker en zijn Night Calls. Nou, hoe krijg je het nog toepasselijker? Naast mij plaatsgenomen heeft Herman de Bruin. Herman, met wie gaan we praten? Ik praat met dominee Guus Vreuberg. Hij is predikant van de PKN in Vlaardingen-Ambacht-Oost. En hij heeft het over 17 miljoen virologen. Dan hadden wij het ooit over 17 miljoen bondcoaches. Maar zijn die virologen ook met 17 miljoenen? Dus wij allemaal, dominee Vreuberg. Nou ja, kijk, als je de media zo een beetje volgt, soms, ja, iedereen heeft er wel een mening over. Dus net zoals bij voetbalcoaches, ja. Ja. En wat zijn de meningen en wat is uw mening? Want het gaat over de kerk, hè? Die mag weer gaan beginnen, maar daar zitten toch wat haken in de ogen aan? Nou, de kerk mag maar heel bescheiden beginnen met 30 mensen per 1 juni. Ja. Dus kijk, tot nu toe hadden we steeds de diensten die werden opgenomen voor kerkomroep of YouTube of andere kanalen. Ja. En dat gebeurde bij een heleboel kerken in de landen. En dat zal ook zo blijven gebeuren. Maar per 1 juni is dan de mogelijkheid om voor 30 mensen dienst te houden. Een kerkdienst te organiseren. Er mogen 30 mensen maximaal aanwezig zijn. Ja, dus daar zit de dominee. Even rekenen. Jullie mogen dan... is de verwachting 100 mensen aanwezig zijn. Ja. Maar ja, op die 30 mensen zit de dominee, daar zit een ouderling. Ja, die 30 mensen gaan meteen al een aantal vanaf. De predikant, de mensen die de organist, de zanger, de koster, de opname, mensen die de opname verzorgen. Dus dan blijft er weinig over. 20, 25 blijven er over. Oh, ja. Het is een begin, kan je zeggen. Ja, het is een beginnetje. Hè? Ja. Maar dan hebt u het ook nog over zingen in de kerk. Want dat is nog een probleem apart volgens mij, volgens u. Ja, we hebben een richtlijn gekregen van de landelijke kerk. Van de protestantse kerk in Nederland. En die ontraadt ons als het ware de kerkzang. En zeker als we straks met die groep van 100 mensen komen. Mm-hmm. En laat een beetje in het midden of dat ook weer 30 mensen is. Ja, Ik denk dat zij het zo bedoelen dat ook met die 30 misschien al een risico is. Ja, want wat is dan het risico eigenlijk? Dat mensen Door het zingen verspreiden als mensen besmet zijn. Hè, want dat moet je voorop stellen. Mm-hmm. Mensen die er helemaal niks hebben, die verspreiden ook helemaal niks. Maar als mensen besmet zijn en ze weten het niet van zichzelf, dan is dus de mogelijkheid, wordt gezegd, groter door de zang. Ja, ja. Hoewel, dat wordt ook... Dat is ook nog lang geen uitgemaakte zaak. Hoor. Nee. Dat is, ik heb inmiddels ook wel andere dingen gelezen. In een Duitse krant, Frankfurter Allgemeine. En vanochtend kreeg ik nog iets toegestuurd, een Engelse krant. En zo duidelijk en zo eenduidig is dat ook allemaal weer niet. Nee, want in heel Europa is het ook allemaal weer anders. De landelijke kerk die kiest voor de veilige weg en ontraadt het ons ten zeerste. Ja, en hoe gaat u dat doen? Nou ja, wij zullen ons in eerste instantie wel aan de regels houden. We gaan nu mensen uitnodigen. In kleine setting met uitvaarten wordt er ook gezongen. Mm-hmm. En als dat daarvoor gekozen wordt. Dus wij zullen bij die 30 mensen ook wel gaan kiezen voor waarschijnlijk voor gemeentezang. Of naast de zang door een zanger, zeg maar. We hebben altijd sinds deze maanden... een zanger of een zangeres in dienst die de liederen van de gemeente zingt. Ja, ja, dus dat kan maar ook wel. Maar het mag dus op bescheiden wijze meegezongen worden. Maar voor die 100, als dat straks met 100 mensen is, dan, daar zijn we nog lang niet over uit. Hoe dat en gaat dat is ook een beetje afwachten wat dan tegen die tijd weer de regels zijn. Ja, dat kan allemaal, zo weer veranderen. Per week kijken wat er zo speelt. Nou zitten de kerken over het algemeen niet meer zo erg vol in de gewone diensten. Als u meer mensen krijgt dan 30 voorlopig voor deze 2 weken, zegt u dan, nou dan moeten we mensen weigeren? Ja, zeer zeker. Ja. Ja, ja, dus ja, dat en, is... en ook als we 100 mensen mogen ontvangen, moeten we ook nog mensen weigeren. Dus daar moeten we ook een ingewikkeld selectiesysteem voor gaan maken. Maar u gaat in ieder geval wel beginnen met de fysieke kerkdiensten met 30 mensen zonder dat ze zingen. Ja. Maar daar hebt u wel een zanger of zangeres bij. Ja, dat hebben we. Ook voor de opname met de televisie is dat, komt dat duidelijk over. Ja, voor mensen die thuis de dienst willen meevieren. Ja, want dat blijft, mee willen, dat blijft mogelijk. Dat blijven we doen hoor. Daar waren we al mee begonnen voor de coronatijd. Mm-hmm. Eigenlijk net voor de coronatijd, begin februari, waren we daarmee gestart. En dat zullen we ook daarna blijven doen. Is er nog een aanwijzing om te zeggen, mensen die dat niet precies weten, hoe ze dat kunnen zien? Je kan naar kerkomroep.nl en dan de Bethelkerk opzoeken. Of nog makkelijker, want dan YouTube is verreweg het gebruiksvriendelijkste. YouTube en dan Bethelkerk Vlaardingen. Dominee Guus Vreuberg, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en mooie diensten toegewenst. Je voulais pour nous deux bien mieux qu'une croyance. Alors je t'ai trouvé une sorte d'église dont les murs ne sont pas couverts de faïence ni de marbre. Les vitraux je les brise, les piliers sont des arbres. L'autel est un rocher tapissé de lichen. On n'y parle ni pardon ni péché, on n'y fait pas commerce de douleur et de peine, on n'y adore ni Dieu ni diable, mais la beauté des corps et le sort qui a mis ton amour dans mes veines. Je nous veux sans frontières, sans limites et sans loi. Je veux te respirer. Qu'avant nous, tout ça n'existe pas. Nous deux, nous méritons bien plus haut qu'une voûte. Alors je t'ai trouvé une plaine sans route et sans autre limite que les points cardinaux. Et sans trace que celle de nos chevaux qui absorbent l'espace. Au sommet d'une colline, j'allume une flamme pour qu'on sache qu'un homme et une femme fêteront sous la lune la nuit de l'origine. Un sacrifice au bonheur de leurs âmes, au futur de leurs fils. Ici, les dieux s'adorent sans aucun artifice. Je nous veux sans frontières. Sans limite et sans loi, je veux te respirer, te vivre, vivre en toi, et croire qu'avant nous, tout ça n'existait pas. Qu'avant nous, tout ça n'existe pas. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Don't let your head rule your heart.

hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Onlangs werden de voorlopige plannen van de energieregio's in Nederland bekend. Deze plannen vormen een nationaal programma dat als doel heeft om onze energievoorziening te verduurzamen. Dus simpel gezegd, minder CO2-uitstoot. Interessante conclusie na het lezen van de plannen is dat er veel meer animo voor zonne-energie dan windenergie is. De verhouding bij duurzame energie is nu 60% wind en 40% zon. Als de plannen uitgevoerd gaan worden, gaat dit drastisch veranderen en wordt het 20% wind en maar liefst 80% zon. Een kleine revolutie. Voor veel inwoners van Zuid-Holland zal deze conclusie niet als een verrassing komen. En zeker niet voor de inwoners van Nieuw-Beijerland in de Hoekse Waard. Daar is de bouw van 5 windturbines van elk 200 meter hoog een schoolvoorbeeld geworden van hoe het niet moet. Een eerste weeffout is dat één particulier de lusten in vorm van financieel gewin krijgt en de rest van het dorp de lasten in vorm van geluid en horizonvervuiling betalen. En die horizon mag er zijn in de Hoekse Waard. Ik kan het weten, want ik ben erop gegroeid. Eeuwenlang onaangetast, alleen de elektriciteitsmasten en één snelweg wisten op dit historisch cultuurlandschap in te breken. Maar daarvan kun je zeggen dat het collectieve voorzieningen zijn waar de inwoners van de Hoekse Waard dagelijks van profiteren. Zelfs in het kapitalistische Walhalla, het bordspel Monopoly, is het elektriciteitsbedrijf een nutsvoorziening. Je mag er geen huizen op zetten en iedereen betaalt er vaste prijzen voor. Net als in een socialistische heilstaat. Maar Nederland is al decennia in de greep van vrije marktdenken. Zo verkochten provincies en gemeenten hun strategische aandelen in energiemaatschappijen en besteden wethouders en gedeputeerden het verkregen geld na gelikte PowerPoint-presentaties van vlotte architecten en projectontwikkelaars in net iets te dure Italiaanse pakken in eenmalige projecten, al dan niet pretentieus. En daarnaast is er de afgelopen jaren ook een commercialisering van private windhandel ontstaan. Het gevolg is dat in Nieuw-Beijerland de grootste schade de verstoorde verhoudingen in een oude dorpsgemeenschap is. Het belast vriendschappen en burenrelaties. Die sociale schade zou in euro's uitgedrukt en meeberekend moeten worden bij de kosten van het produceren van windenergie op land. Die kosten zijn daar torenhoog. Want de strijd van de Nieuw-Beijerlanders was die van Don Quixote en zijn knecht Sancho Panza. Ze kregen nul op het rekest. Evenzo goed zouden alle ambtelijke en politieke kosten die binnen de overheden aan de voorbereidingen van windenergie op land worden gemaakt, moeten worden meeberekend. Kijk naar al die uren van beleidsmakers bij het maken van de stukken, de vergaderingen, de talloze overleggen met even zoveel organen en de voorlichtingsavonden en bereken ook al die uurlonen van alle betrokkenen. 2 jaar geleden publiceerde de provincie Zuid-Holland juichend een nieuwsbericht over de locaties waar windmolens in Zuid-Holland zouden gaan verschijnen. Het bericht ronkte van het politieke en ambtelijke succes. Als in het bericht ook het totaalbedrag van de kosten was opgenomen, dan was de juichtoon achterwege gebleven. Pikant detail is daarbij dat op aangewezen locaties, als bijvoorbeeld in Albrandswaard, nog geen windmolen is verschenen. Zelfs nog geen spade grond is ingestoken. Niet alleen groepen bewoners, maar ook wethouders van gemeenten verzetten zich openlijk en fel tegen het provinciebeleid. Want dat is Nederland. Iedere overheid is zijn eigen baas en runt zijn eigen toko. Met een gênante en geldverslindende bureaucratische strijd tot gevolg. Maar er is licht aan de horizon. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Laat de Rijksoverheid de regie nemen en rekening houden met alle belangen. Uitgerekend per windmolen is het goedkoper om er duizenden in zee te zetten dan er hier en daar één in een overbevolkt gebied te proppen. En zonneparken lenen zich uitstekend om naast snelwegen te worden aangelegd zonder dat het landschap ingrijpend hoeft te worden aangetast. En met het toch al veranderende klimaat gaan we dan ook in Zuid-Holland een zonnige toekomst tegemoet. Dit is De Late Avond. Dank nog aan Giel van Strien. Brengt ons bij het volgende, ons huisorkest, zo mag ik ze toch wel noemen. Dat is Kata Kat, leuk groepje uit onze regio. En 1 keer per maand maken ze speciaal voor dit programma een nummer. En dat nummer dat gaat dan over de maand waarin we zijn aanbeland. En je raadt het al, het gaat nu over juni. Kata Kat. Ik keek op mijn horloge en ik schrok. De tijd is zelden vrienden met de klok. De tijd laat het gebeuren, zal de gevoelens kleuren en kijkt steeds minder om in wrok. Ik weet nu dat de zomer pas begint. Zodra de nacht de dag weer overwint. Ik stal jarenlang mijn tijd, geloofde in mijn eeuwigheid en liet het leven waaien in de wind. Ooit was ik. Staat nooit, grijp je kansen. Vandaag mag je gaan dansen. Ik denk maar steeds, dat maakt te veel kabaal. Ik smeer me in met zonnecrème en zalf. Naast het pasgeboren veulen en het kalf. Het leven te beminnen, het feest kan beginnen, want het jaar wordt nu een half. En ook al zegt niemand het me na, ik hang de slingers op en roep hoera. Maar voelde ik me vromer, schrap voor de zomer. Het is de late avond met Harry Kuipers. Beetje wel zo'n zomers muziekje, zou je kunnen zeggen. De naam van de groep is ook nog wel toepasselijk, want dat heet de BB&Q Band. Wat je toch een beetje zal moeten gaan denken of laten denken aan de barbecue. En misschien heb je zelf daaraan wel meegedaan op deze toch wel mooie zonnige tweede Pinksterdag. We mochten niet klagen. En dat doen we ook niet. Het nummer heet trouwens Genie en niet Your Wish Is My Command. Zoals je misschien zou vermoeden. Zometeen dan geef ik het woord aan Mariska de Vries. Ze is al net als een soort raket met mondkapje hier naar binnen gestoven. Zit in het hokje hier naast mij zich voor te bereiden op een gesprek dat ze zometeen gaat hebben over het netwerk Rotterdam. Een netwerk, nou daar hebben we wel behoefte aan in deze tijd, dacht ik zo. Hoe dit allemaal zit, Mariska die mag het straks zelf vertellen. Maar ik hou je eerst nog even bezig met Nene Cherry. Nee, ja, en het nummer heet Woman. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. They try to reason me. They couldn't wipe out my past. Child, I'd rather go hungry Woman. Ja, dat had je waarschijnlijk wel begrepen. Nee, Cherry. En van de ene woman naar de andere, want naast mij zit Mariska de Vries. Stel maar eens een open vraag, Mariska. Netwerk Nieuw-Rotterdam. Wat is dat en wat doen deze mensen? Ik ga daarover praten met Pauline Kalmes. Zij is directeur en oprichter van Netwerk Nieuw-Rotterdam. Pauline, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Wat is Netwerk Nieuw-Rotterdam? Wat doen jullie? Netwerk Nieuw-Rotterdam is een jongerenvrijwilligersnetwerk. Wat wij doen is wij inspireren en activeren jongeren tussen de 12 en 27 jaar van allerlei verschillende culturele en religieuze achtergronden om onderdeel te worden van ons netwerk. In ons netwerk organiseren wij heel veel verschillende activiteiten, inspirerende activiteiten, trainingsactiviteiten, fun-activiteiten. Samen zijn wij gewoon een plek waar je echt bij wil horen eigenlijk, waar je vrienden kan maken. En tegelijkertijd gaat het niet alleen maar om de jongeren zelf, we willen ook iets goeds doen voor Rotterdam. Ons slogan is Do Good and Feel Good. We hebben drie verschillende projecten. Het eerste is het vrijwilligersproject met een T natuurlijk erachter. Dat is Rotterdams, hè? Ja. Rotterdams, ja, precies. Het middelste is het YourCube-project en het nieuwste project is ons Glow-Up-project. Oké, eerst even naar het vrijwilligersproject. Wat is daar precies op gericht? Het gaat eigenlijk om heel erg flexibel vrijwilligerswerk. Wanneer jij kan, wat bij jou past, wanneer jij tijd hebt, zeg maar. We hebben zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten. Kun je een voorbeeldje geven? Dat ik me iets bij voor kan stellen wat jullie bijvoorbeeld doen? Ja, zo'n groepsactiviteit kan bijvoorbeeld het zijn van koken voor daklozen, spelletjesmiddagen op het asielzoekerscentrum met kinderen. Geven dansmiddagen met ouderen doen we dan. Dan gaan we disco dansen samen. Dat zijn voorbeelden van groepsactiviteiten. Maar bijvoorbeeld individuele activiteiten zijn maatjesprojecten met ouderen. Of we geven huiswerkbegeleiding aan een kind. Of we geven taallessen. Echt één op één het contact. Dat zijn eigenlijk heel divers eigenlijk. Je kunt eigenlijk zelf aangeven waar je interesses liggen. Jullie bieden een aantal dingen aan. En jij zegt bijvoorbeeld van nou, ik vind dat lijkt me wel leuk. Of dat lijkt me wel leuk. En ik heb zoveel tijd per week of per maand. Precies. Je kunt een ticket boeken via onze activiteitenkalender op onze site. En op die manier ben je eigenlijk aangemeld. De tweede was YourCube. Wat doet dat precies? YourCube is een traject van een half jaar waarin je 4 uur per week vrijwilligerswerk doet. En daar is een stuk persoonlijke begeleiding bij. En daar gaat het eigenlijk over jouw persoonlijke ontwikkeling. Wie ben jij? Waar ben je goed in? En welke kant wil je op? Het heeft een beetje te maken met loopbaan dan ook. Oké, dat is weer net een andere insteek. En de derde was, ik heb hem de naam niet... Het Glow-Up project. Het Glow-Up project, wat is dat? Dat is een heel intensief programma voor een groep jongeren die een half jaar lang 20 uur in de week vrijwilligerswerk doet, trainingen ontvangt, heel veel persoonlijke begeleiding krijgt en echt bezig is om na zo'n half jaar, een tussenjaar eigenlijk, te weten wat wil ik nu gaan doen. Wil ik gaan studeren? Wil ik gaan werken? Ik heb ervaringen opgedaan die ik mee kan nemen in de rest van mijn leven. Oké, en voor welke doelgroep is dat precies? Mensen die vastgelopen zijn of die na school eigenlijk niet weten wat ze nou precies nu willen doen, die een soort adempauze nodig hebben. Wat zijn het voor mensen die jullie daarbij begeleiden? Precies wat je benoemt. Ja, soms zijn het gewoon jongeren die heel veel tijd over hebben en graag iets goeds willen doen. Soms zijn het jongeren die inderdaad wat vastgelopen zijn, niet weten welke studie ze willen gaan doen. Of niet weten wat voor werk ze eigenlijk willen gaan doen. Wat ervaring, want je moet op je cv altijd ervaring noemen, anders kom je niet aan de bak natuurlijk. Ja, en dat zijn dit soort programma's natuurlijk heel interessant voor. Want aan het eind van zo'n programma bij YourCube op Glow Up krijg je dan ook een certificaat. Okay. En daarop staat ook wat voor competenties jij hebt behaald. En dat staat gewoon weer heel goed op je cv als je daarna weer verder gaat. Precies. Ja. En ben jij nu zelf vrijwilliger of is dit gewoon een betaalde baan voor jou? Inmiddels is het een betaalde baan, misschien goed om te vertellen inderdaad. Ik kom oorspronkelijk uit Ede, uit het oosten van het land. Ik was 12 toen ik zelf voor de allereerste keer vrijwilligerswerk deed. Daar een hele bijzondere ontmoeting met een eenzame mevrouw. Maar ik zag in dat gesprek dat met iets heel kleins je eigenlijk iets heel goeds kan doen voor een ander. En heel dat waardevol. Maakt, ja, je kan echt een verschil maken met de hele kleine dingetjes. En sindsdien ben ik heel actief vrijwilligerswerk gaan doen. Uiteindelijk maatschappelijk werk gaan studeren. Op mijn 18e naar Rotterdam verhuisd. Daar deed ik ook heel veel vrijwilligerswerk, veel maatschappelijk werk. En toen was ik klaar met studeren. Toen dacht ik, maar wat wil ik nu? En toen dacht ik na en toen keek ik naar Rotterdam, de mooiste stad van Nederland overigens. En daar zag ik dat er heel veel mensen zijn met een hulpvraag. Mensen die eenzaam zijn, mensen die kwetsbaar zijn, mensen die wel een extra handje kunnen gebruiken. En heel veel jongeren die best wel graag iets willen, maar misschien niet zo goed weten hoe ze dat moeten en net een duwtje in de rug nodig hebben, zeg maar. En ik dacht, hoe kan ik die twee nou samenbrengen? En zo is eigenlijk deze organisatie ontstaan. dat was een heel lang traject waarin ik heel veel vrijwillig dag in dag uit bezig was om dit maar van de grond te krijgen. Ja. Inmiddels kan ik dit gewoon fulltime doen. Dus voor mij is dat gewoon echt een luxe dat dit ook mijn baan is geworden. Fantastisch. Als mensen nou interesse hebben, ze wonen in Rotterdam of omgeving, ze willen hier wat meer over weten. Jullie hebben absoluut een website, denk ik. We hebben zeker een website, netwerknieuwrotterdam.nl. Ook een Instagram pagina, @netwerknieuwrotterdam. Daar kunnen ze alles vinden. Stuur ons gewoon een DM en we zien ernaar uit om ze te ontmoeten. Netwerk Nieuw Rotterdam, een mooi fenomeen. Ik sprak erover met de directeur en de oprichter. Dat is Pauline Kalmes. Dankjewel. Yeah. Nou, legendarische band of niet? U2. En het nummer dat was Stuck in a Moment You Can't Get Out. Dat is al best. Ik ben er doorheen. Dat wil zeggen, ik zit er niet doorheen. Maar ik ben er doorheen wat betreft al mijn wetenswaardigheden, onderwerpjes, muziek en de hele reutemeteut voor vanavond. En dat is helemaal geen probleem. Want morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dan met Bert de Wolf. Ik wens je nog een prettige voortzetting van deze Pinksterdagen. Daar heb je nog een paar minuten de tijd voor. Dus ik zou zeggen, maak er dan ook wat van. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Rustige nacht. Tot ziens. Hoi. Just a touch.